Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 lutego, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Minister zdrowia zapowiada więcej pieniędzy na poprawę sytuacji pacjentów. Na sprzęt, na leki, na procedury, również na pensje osób, które pracują w systemie pielęgniarek, lekarzy. Przed polską ambasadą w Rzymie przeciwko nowelizacji ustawy o IPN-ie protestowało około 100 osób. W tym serwisie sprawdzimy też, jak wygląda tłusty czwartek w Stanach Zjednoczonych, o czym opowie nasz korespondent. Wszystkie pieniądze przeznaczone na służbę zdrowia mają trafić na poprawę sytuacji pacjenta, mówi minister zdrowia Łukasz Szumowski. Według podpisanego dziś porozumienia z lekarzami rezydentami, jeszcze w tym roku pacjenci otrzymają dodatkowo ponad 2 miliardy 160 milionów złotych. Do 2024 roku w polskim systemie ochrony zdrowia znajdzie się dodatkowo ponad 16 miliardów złotych. To są nakłady, które będą bezpośrednio przełożone na rozwiązania w systemie, na sprzęt, na leki, na procedury, również na pensje osób, które pracują w systemie pielęgniarek, lekarzy, farmaceutów, czy fizjoterapeutów, czy diagnostów, tu jest ratowników. To są te grupy, które opiekują się pacjentem. Mówił w telewizji publicznej minister zdrowia. Młodzi lekarze protestowali od października, prowadzili głodówkę, nie godzili się na pracę powyżej 48 godzin tygodniowo. Zgodnie z porozumieniem zostanie przyspieszony wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 6% PKB w 2024 roku, czyli o rok wcześniej niż zakłada obowiązująca od 1 stycznia ustawa. Około 100 osób ze wspólnoty żydowskiej protestowało przed polską ambasadą w Rzymie. Demonstranci sprzeciwiali się nowelizacji ustawy o IPN-ie. Ich przedstawiciele zostali zaproszeni do ambasady na spotkanie, a więcej na ten temat w korespondencji Piotra Kowalczuka. Pikietę zorganizowała grupa studentów i przedstawiciele Stowarzyszenia Dzieci Shoah. Zrzesza ono ocalonych z zagłady i ich rodziny. Przed polską placówkę dyplomatyczną przynieśli transparenty "Sprawiedliwi Polacy wstydziliby się, historii się nie zmienia" i "Gdzie jest Auschwitz?". W spotkaniu w ambasadzie wzięła udział m.in. przewodnicząca rzymskiej gminy żydowskiej Ruth Durengello. Polscy dyplomaci uspokajali obawy gości. Zapewnili, że Polska pamięta o Holokauście, a ustawa w żaden sposób nie stoi na przeszkodzie badań historycznych i publicznej dyskusji o tragedii Żydów. W komunikacie podkreślono, że rozmowy przebiegły w dobrej i spokojnej atmosferze. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Protest przeciwko nowelizacji ustawy odbył się także przed polską ambasadą w Tel Awiwie. Wzięło w nim udział około 30 osób. Manifestacja trwała prawie godzinę. Nie doszło do żadnych incydentów. Przypomnijmy, że z powodu kontrowersji wokół nowego prawa Polskie Radio uruchomiło serwis German DevCams Info. Jest w nim m.in. dostępna zakładka, za pomocą której użytkownicy witryny mogą zgłaszać kłamstwo dotyczące sformułowania "polskie obozy śmierci". W informacji należy podać tytuł publikacji oraz wysłać zrzut z ekranu oraz podać link w przypadku zgłoszeń dotyczących stron internetowych. Zmieniamy temat. Co najmniej 17 tysięcy przedsiębiorców z całej Polski oszukali przestępcy podający się za instytucje państwowe. Szczegóły zna Grzegorz Armatowski. Śledztwo prowadzone jest w sprawie wprowadzania w błąd oraz niekorzystnego rozporządzania mieniem wielu osób. Przedsiębiorcy otrzymywali pocztą wezwania do zapłaty za rzekome wpisy do rejestru działalności gospodarczej i Krajowego Rejestru Sądowego. Już wiadomo, że pieniądze wpływały na prawie 300 prywatnych rachunków bankowych. Prokuratura ustala, ile pieniędzy oszuści już wyłudzili. Na razie zarzuty usłyszało 5 osób z całej Polski, ale sprawa jest rozwojowa. Pokrzywdzonych jest już 17 tysięcy osób, ale niemal codziennie zgłaszają się kolejni przedsiębiorcy. Śledczy proszą o kontakt wszystkich, którzy dostali wezwania do zapłaty za wpisy do rzekomych rejestrów. Najlepiej kontaktować się z prokuraturą okręgową w Gdańsku. Na koniec tłusty czwartek w Stanach Zjednoczonych, czyli Pączki Day. Tradycja jest szczególnie żywa w dużych skupiskach Polonii. Z Chicago Piotr Orłowski. W tłusty czwartek oblężenie przeżywają polonijne cukiernie i sklepy spożywcze, gdzie można kupić pączki, chrust i inne słodkości pochodzące z polskiej kuchni. Klienci to w większości Polacy, choć po słodkie zakupy dziś specjalnie przychodzą też Amerykanie. Kupiłam je, ponieważ mam męża Polaka. Smakują wyśmienicie. Kocham je, mówiła tuż po zakupie kilkunastu pączków klientka jednej z polonijnych cukierni w Chicago. Nasi rodacy za oceanem sami rozpowszechniają tłustą czwartkową tradycję wśród znajomych i krewnych, którzy nie pochodzą z Polski. Staram się przemycić nasze czwartkowe święto. To z kolei słowa klienta cukierni, który wyszedł z niej z kartonem z 60 pączkami dla znajomych z pracy. Pączki, które można kupić w Stanach Zjednoczonych, niczym nie różnią się od tych dostępnych w Polsce. Są przygotowywane zgodnie z przepisami, które zostały przywiezione przez naszych rodaków do USA. Pączki Day w Stanach Zjednoczonych to przy okazji promocja Polski. O naszej słodkiej tradycji przenoszonej na amerykański grunt informują miejscowe media. Piotr Orłowski, Polskie Radio, Chicago. To był serwis Trójki. Jutro termometry pokażą od minus 2 do plus 2 stopni. We wschodniej połowie miejscami słabe opady śniegu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Perła w koronie pustek. Połowa siostrzanego duetu Ballady i romanse. Wszechstronnie utalentowana. Wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów. Barbara Wrońska w końcu dojrzała do wydania solowej płyty Dom z ognia. Dokąd lecieć chcesz? Dwa dni po premierze albumu Barbara Wrońska wystąpi w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a na transmisję tego koncertu zapraszam w najbliższą niedzielę po 19:00. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Everybody! Bielszy odcień bluesa. A w bielszym odcieniu bluesa Iwanka Kunewa przy konsolecie na Myśliwieckiej, a w klubie Kaktusik w Augustowie Jan Chojnacki w otoczeniu młodzieży bluesowej. Młodzież bluesowa zgromadziła się licznie, w liczbie kilkunastu tysięcy, w celu podziwiania muzyki, a muzyka godna podziwu, muzyka, która będzie wywodzić się głównie z albumu, od niedawna uważanego za najlepszą płytę bluesową ubiegłego roku. Album nosi tytuł 7, a autorami tego albumu są panowie Piotr Grząślewicz, Marcin Hilarowicz i Łukasz Wiśniewski. Panie i panowie, bracia i siostry, następne 50 minut z muzyką Hard Times. Na suficie film o tym, co mi mogłaś dać. Jakiś aktor gra mą rolę, lecz ty samą siebie grasz. Chyba za dobrze już podziemia mego miasta znam. Znam milion miejsc, w których wolałbym być, ale ciągle jestem tu. Znam zabawy lepsze niż pijana noc, lecz zapomnę o nich znów. Znam ramiona, w które mogę się zanurzyć jeszcze dziś, ale wolę czuć ból, niż nie czuć nic. Wolny już od jej kłamstwa. rzadkich słów. Od jej ust, od jej dłoni i stóp. Podziemia miasta mego, ty mego tulą głowę znów. Znam milion miejsc, w których wolałbym być, ale ciągle jestem tu. Znam zabawy lepsze niż pijana noc, lecz zapomnę o nich znów. Znam ramiona, w które mogę się zanurzyć jeszcze dziś, ale wolę czuć ból, niż nie czuć nic. Znam milion miejsc, w których wolałbym być, ale ciągle jestem tu. Znam zabawy lepsze niż pijana noc, lecz zapomnę o nich znów. Znam ramiona, w którym mogę się zanurzyć jeszcze dziś, ale wolę czuć ból, niż nie czuć nic. Dziękuję bardzo. To był utwór zatytułowany Podziemia miasta. Kolejną piosenką, którą dla was wykonamy, będzie piosenka pod tytułem Diabeł. Opowiada o dziewczynach i o diabłach. Jest to piosenka pół żartem, ale również to jest piosenka pół serio. Piotr Grząśliwicz zagra dla was na irlandzkim buzuki. Diabła, diabeł jest tuż, tuż. On wedrze się do twojej duszy. Tylko swe oczy zmruż. I ci, siostrzyczko niewinna, w tobie także diabeł siedzi. I choć może tego nie pragniesz, jeszcze nie raz cię odwiedzi. Nie mama, nie tata, lecz diabeł sprawił, że kochasz właśnie ją. Spójrz jej głęboko w oczy i zobacz, że to właśnie on. Dziewczyny nie boją się diabła. Diabeł zawsze trzymał z nimi. On spełniał marzenia nocami, mieszkając w ich duszach za dnia. spogląda w twe oczy, to on dotyka twej skóry, to on całuje cię w usta, to właśnie on. Dziewczyno, nie szukaj diabła, w drzwi twojej duszy puk, puk, wkrótce wypręży się ciało twoje w diabelski łuk. To on, to on, to on, to on, to właśnie on, to on, to on, to on, to on. Dziękuję bardzo. A teraz, korzystając z okazji, że zarówno tutaj w augustowskim klubie Kaktusik, jak i w Trójce mamy wyjątkowo kulturalną i wymagającą publiczność, zagramy wam nasz najmniej komercyjny utwór. Jest to bardzo oszczędna, kameralna, instrumentalna ballada autorstwa Marcina, zatytułowana Sen Orfeusza. Thank you. Dziękuję bardzo. Brawa dla autora, Marcin Kierowicz. Teraz, korzystając z tego, że jesteśmy jednak zarówno na imprezie bluesowego cyklu, jak i w audycji poświęconej bluesowi, pozwolimy sobie wykonać utwór Crawling King Snake. Napisał go Johnny Hooker. Oczywiście, gdyby nie tekst, to byście go nie rozpoznali. Ale przynajmniej trzymamy się ustalonego tekstu, także powiedzmy, że to jest to samo. Jeszcze chwilka na podstrojenie gitary. Tak, mamy wszystko. Thank you. I'm gonna crawl up to your window, gonna crawl up on your door. You got everything I want, I'm gonna crawl up on your floor. I'm your crawling king snake, and I rule my den. You better give me what I want, ain't gonna crawl no more. You better give me what I want, cause baby I ain't gonna crawl no more. So crawl to me baby, crawl to me, crawl. So crawl to me baby, crawl to me, crawl. Ain't gonna crawl no more. Bardzo dziękujemy. Jest nam niezmiernie miło, że jesteście do nas tacy wyrozumiali. Następny utwór. Mam nadzieję, że przynajmniej w sensie, właściwie zarówno w sensie metaforycznym, jak i dosłownym, jest już coraz mniej aktualny, czyli Zima. Tak, tak, a dla słuchaczy, którzy nas nie mają wątpliwej przyjemności widzieć, powiem, że wstęp do utworu zapewni nam Marcin Jarowicz na drewnianej skrzynce, która jest tak bardzo profesjonalnie zwana kachonem. Okrasi wstępem, więc Marcinie, kraś. Kraś. śnieżno białym obłokiem, coraz szybciej uciekają nam z ust. A za róż niedyskretny na policzkach twych najbezpieczniej jest obwinić mróz. Zimowa jawa coraz więcej kosztuje, nawet takie dziwne stwory jak my. Wciąż o tobie myśląc coraz gorzej śpię, bo nie motylem w brzuchu mamać my. Podobno zmienia się klimat, ale chyba nie tu, bo tutaj ciągle ta zima mrozi i zamienia w lód. Niech wreszcie zmrozi i mnie, chowam pazury i kły, niech przykryje mnie śnieg, a w żyłach popłyną kry. Anioł i diabeł na ramionach mych od rana się nudzą i chce im się spać. Nic się nie zaczyna i nie kończy się nic, bo w tym chłodzie przestał płynąć czas. Kiedy mówię, że poczekam, to nie uważ mi, nie wierzysz nawet mego słowa pół. Bo za dużo razy już widziałaś w moich oczach błysk podbiegu nowych kół. Podobno zmienia się klimat, ale chyba nie tu, bo tutaj ciągle ta zima mrozi i zamienia w lód. Niech wreszcie zmrozi i mnie, chowam pazury i kły, niech przykryje mnie śnieg, a w żyłach popłyną kry. Widać jak za małą niedźwiedzicą ciągnie się do domu wielki wóz. Może uchyli się Oriona pas, krzyż południa odwróci wzrok. Wargrycz Bereniki ponad moją głową bezpowrotnie swój utraci splot. Podobno zmienia się klimat, ale chyba nie tu, bo tutaj ciągle ta zima mrozi i zamieniam w lód, ale do rana mnie grzej. Chowam pazury i kły, rana mnie grzej. Niech będzie cieplej niż dzień, ale do rana mnie grzej. Chowam pazury i kły, ci do rana mnie grzej. Niech będzie cieplej niż dzień. A teraz coś z zupełnie innej beczki. Utwór pod dziwnym tytułem Szanta o tonącej głowie. Potrzebujemy dosłownie 15 sekund, aby doprowadzić strój naszych instrumentów do... Chciałem powiedzieć perfekcji, ale w przypadku ukulele to nie jest możliwe. Do stopnia jakiegoś takiego w miarę akceptowalnego. Okej. Okay. To jak zejdziemy z anteny. Szanta o tonącej głowie. Jeszcze raz. Szanta o tonącej głowie. Piasku taniec dookoła twoich stóp. Położyć wszystko, bo cię wołam nieporadnym krzykiem mew. Niech co noc do ciebie wraca moich żagli nadal nieschnący wdzięk. Stonącej mej głowy czasem miłość ucieka. Na lądu chodzi jak szczur. Za burtą mych oczu może nic cię nie czekać, lecz tonąć nie boisz się już. Wybaczasz mi co rano, zapominasz mi co świt, bo wiesz, że chłopców uczą pływać. Tonąć nas nie uczy nikt, ale powoli, krok po kroku, dno odrywam od mych stóp i późno nocnym galeonem na swe kraje biorę kurs rafobrodym kapitanom, admirałom martwych mórz. Jeszcze dzisiaj nas nie wyda słono okien, jawę stróż. Żagle umatam, gdy nie patrzysz, liny wiążę, kiedy śpisz. Lubię mówić, nic nie mówiąc, kochać, kiedy nie ma we mnie nic. Rytmem galer kołysanych, brzegiem płynie cały czas, lecz twych latarni migotanie wyczekany daje kres moich wypraw w głąb fotela i podróży w długi sen. Przypływami dla mnie faluj, ławicami włosów głask, z lewiatanem moich dłoni spleć się jeszcze jeden raz. Niech rzekami spłynie wino, morza niech wypełni róg, słodkim sztormem we mnie uderz i roztrzaska jej o wybrzeża ust. Stonącej mej głowy czasem miłość ucieka, na lotu chodzi jak szczur. Za burtą mych oczu może nic cię nie czekać, lecz tonąć nie boisz się. Bardzo dziękujemy. Używając morskiej cały czas metafory, przywołam kolejną beczkę i znowu z kolejnej, zupełnie innej beczki, utwór zatytułowany 8 sekund. Jest to utwór gitarowy, napisany przez Piotra i Marcina. Jest to tak gitarowy utwór, że ja sobie na razie idę. Piotr Grzęszczewicz, Marcin Jarowicz, gitary. Thank you. Bardzo dziękujemy. Czas nam się kończy, więc wiedzcie, że na sam koniec przeoszczędziliśmy dla was piosenkę z gatunku piosenki pijackiej. Jest to utwór opowiadający o niebezpieczeństwach związanych z nieplanowaną konsumpcją alkoholu oraz o ludziach, którzy do takowej konsumpcji namówić was chcą. Ballada o Czarnym Marcinie. Świeca jedna myśl, by cię złapać za karki, kazać pić. Czarny Andrzej na swym ciele mnóstwo tatuaży ma. Czarny Robert, chociaż mały, nie jednemu radę da. Czarny Marek, dzierżąc wino z błyskiem wokół, kręci wąs. W czarnej bramie się czai czarny Piotr. Lecz Czarny Marcin, najgorszy z nich, lepiej nie przechodź z nim na ty. To Czarny Marcin, najgorszy drań, nic nie pomoże, gdy dopadnie cię ten pan. Czarny Waldek, moc kłopotów masz na bank. Z czarną Sylwią ja ci radzę, nie zostawaj sam na sam. Bo z nienacka się pojawi czarny Łukasz niczym duch i do gardła ci wleje litra pół. Lecz Czarny Marcin, najgorszy z nich, lepiej nie przechodź z nim na ty. To Czarny Marcin, najgorszy drań, nic nie pomoże, gdy dopadnie ci pan. Czarny Marcin, najgorszy z nich, lepiej nie przechodź z nim na ty. To Czarny Marcin, najgorszy drań, nic nie pomoże, gdy dopadnie cię ten pan. Jeśli strach przed czarną szajką tobie też nie daje spać, jeśli z domu wyjść się boisz, bo grasuje czarna brać, niech jednego cię nauczy ta złowroga czarna pieśń, najbezpieczniej przestać pić, zacząć jeść. Lecz Czarny Marcin, najgorszy z nich, lepiej nie przechodź z nim na ty. To Czarny Marcin, najgorszy drań, nic nie pomoże, gdy dopadnie cię lwo. Klubu Kaktusik w Augustowie na cały świat poszedł sygnał, że właśnie rozpoczął się blues maraton, który trwać będzie wiecznie, ale kulminację osiągnie w lipcu tego roku. Przez radio mówił Jan Chojnacki, to był pierwszy odcień bluesa, a grała dla państwa orkiestra w składzie Piotr Grząślewicz, Marcin Hilarowicz, Łukasz Wiśniewski. Hard Times. Dziękuję bardzo. To co, rozchodniaczka muzycznego jakiegoś? Dobra, piosenka pod tytułem Róża. Mieszczańskiego salonu. Jesteś czterolistną koniczyną znalezioną o świcie pośród leśnych dróg po czterokroć zieloną. Pach sosnowego lasu, jak liść po przebudzeniu, jak nadzieja na jeszcze jeden grzech, na jeszcze jeden grzech. Jeden grzech. Jak zapach sosnowego lasu, jak liść po przebudzeniu, jak nadzieja na jeszcze jeden grzech, na jeszcze jeden grzech, na jeszcze jeden. Jeszcze tylko jeden grzech, na jeszcze jeden grzech. Ogłoszenie społeczne. Wybuchła mina pułapka. W Afganistanie zginął kolejny polski żołnierz. Tragedia w górach. Lawina porwała około 10 ratowników. To polskim rozbił się myśliwiec bombowy Su-22. Zginęli dwaj piloci. Na miejscu zginęła 40-letnia pracownica ośrodka pomocy społecznej. W warszawskiej Woli policjant został śmiertelnie ugodzony nożem za... Dla ciebie zginął policjant, a dla mnie tata.